باب ما جاء في کراہیت یخذ المؤذن علی الاذان اجر، مکروہ ہے یہ بات کہ مؤذن اذان دے کر اجرت مانگے. اس مسئلہ میں اتفاق ہے، اختلاف ہے کہ طاعات پر تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں. تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ حرام، درس پر، تدریس پر، قرآن سکھانے پر، اذان دینے پر، نماز پڑھانے پر، قضا پر، فتوی پر تنخواہ لینا حرام ہے. شوافی کی نزدیک جو ہے وہ جائز. شوافی کہتے ہیں کہ طاعات پر تنخواہ لینی جائز. یہ تو اصل اختلاف. ابو حناف نے جو کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، وہ کہتے ایک صحابی نے مسئلہ بتایا تو لوگوں نے ان کو ایک کمان دے دیا، تو حضور نے فرمایا پسند کرتے کہ قیامت کے دن یہ آگ کا ہو تمہاری گلے میں لٹکی. اس سے معلوم ہوا کہ طاعات پر، دم تعویذ پر اجرت لینا حرام. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادات پر جائز ہیں، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا، حضرات صحابہ دوران سفر میں تھے، تو وہ بیمار آدمی کے رشتہ داروں نے صحابہ کو بزرگ سمجھ کر دم کی درخواست کی. ایک صحابی نے دم کیا، وہ سانپ کٹا ہوا آدمی اسی وقت ہوش میں آیا اور چل پڑا اور کھانا کھا لیا. وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے بکریوں کے ایک پورا ریوڑ صحابہ کو دے دی، اور وہ ہر روز ایک ایک بکرا ذبح کرتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب مدینہ میں آئے تو ایک بکرا اس وقت بھی ساتھ تھا. پوری سفر خرچے کا انتظام اللہ نے فرمایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کام کیا. آپ نے فرمایا اگر کچھ گوشت بچا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ، چنانچہ حضور کو بھی کھلایا. معلوم ہوا کہ اجرت علی طاعات جو ہے وہ جائز. معارف و سنن نے لکھا ہے کہ چونکہ اس میں روایات متعارض ہیں، اس لیے متاخرین احناف نے فتویٰ دیا ہے کہ اجرت علی طاعات جائے، اجرت علی طاعات جا. اب جو کہتے ہیں اجرت علی طاعات جائز ہے متاخرین احناف، وہ پھر بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو امام تنخواہ لیتا ہے یہ نماز پڑھانے کا نہیں لیتا، یہ حبس کا لیتا ہے، کہ یہ محبوس ہے بحق العوام، او حبس سبب ہے تنخواہ کا. جیسی بیوی ہمارے لیے کچھ کام تو کرتی نہیں ہے لیکن ہمارے حبس میں ہے، تو ان کا خرچہ ہم پر ہے. ملزم جو جیل میں رہتے ہیں وہ حکومت کے لیے کچھ کام تو نہیں کرتے لیکن وہ حکومت کے حبس میں ہے، تو حکومت کو پر فرض ہے کہ ان کو خرچہ دے دے. تو یہ حبس جو ہے یہ سبب اجرت کا، لہذا امام نماز کی اجرت نہیں لیتا، حبس کا لیتا ہے کہ اس نے اپنے اوقات کو امت کے لیے، قوم کے لیے وقف کر دیا. لیکن یہ تاویل غلط ہے، کیونکہ اگر تنخواہ حبس کا ہو تو پھر چاہیے کہ جس وقت ڈیوٹی پر ہو تو تنخواہ لے لے، اور اگر چھٹی ہو، جمعے کے دن کی چھٹی ہے، رمضان کی چھٹی ہے، شعبان کی چھٹی ہے، تو وہاں تو حبس نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ تنخواہ نہ لے. اور حالانکہ وہاں بھی تنخواہ لیتے ہیں، بزرگ تو دفتر سے چھٹی لے کے ایک سال کے لیے چلے جاتے ہیں اور تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ بالکل حرام ہے بالاتفاق. اچھا، تو یہ تاویل غلط ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مدرس تنخواہ نہ لے، اور قاضی تنخواہ نہ لے، اور مفتی تنخواہ نہ لے، تو آخر اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، وہ تجارت کرے گا، صنعت کرے گا، تو یہ منصب جو ہے یہ خالی ہو جاتا ہے. تو منصب کی حفاظت کے لیے بامری مجبوری وہ تنخواہ لے سکتا ہے اور عبادات پر لے سکتا ہے. یہ جو باب مانتا ہے کہ مؤذن اجرت نہ لے، یہ احناف متقدمین کے مذہب کے مطابق ہے، جبکہ متاخرین کی رجوع اس سے ثابت ہے. حدثنا حناد قال حدثنا ابو زيد عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال ان من اخر ما عهد الي آخر وہ نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہے وہ یہ ہے ان اتخذ مؤذنا کہ ایک مؤذن رکھو لا یاخذ علی اذانہ اجرا کہ وہ اپنی اذان پر اجرت نہ لے. قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن او عمل اس پر عند اہل العلم کریہو اہل علم نے مکروہ جانا ہے ان یاخذ کہ انسان لے لے اذان پر اجرت او وستحب للاذان مؤذن او مؤذن کے لیے مستحب جانا ہے ان یحتسب فی اذانی کہ وہ نیت ثواب کرے اذان دیتے وقت اجرت نہ لے. لیکن یہ متروک العمل ہے بالاتفاق. باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء جب مؤذن اذان ختم کرے تو آپ پڑھے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اور مشکات کی روایت میں ہے کہ ساتھ درود شریف بھی پڑھے. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيس عن عامر ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال من جس سامی نے کہا جب مؤذن کی اذان سنے ہی نہ یؤذن جب وہ اذان دیتا ہے وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله میں راضی ہوں اللہ پر رب ہونے کی حیثیت سے اسلام پر دین کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کی حیثیت سے غفر اللہ له ذنوبہ. یہ دعا پڑھیں یا وہ جو میں نے آپ کو بتا دی. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث الليث بن سعد عن حکیم عن حکیم ابن عبداللہ ابن قیس باب منه. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الاذان جو آدمی پڑھے اذان سننے کے بعد اللهم رب هذه الدعوه التامه یا اللہ تو مالک ہے اس نداء کامل کا اور اس صلاۃ قائم کا عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلہ اور اس کو پہنچاؤ مقام محمود میں جس کا وعدہ تو نے کیا ہے. جو یہ پڑھے گا الا حلت له شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی حضور کی شفاعت قیامت کے دن. قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن غریب من حدیث محمد ابن منکدر لا نعلم احدا رواه سوا شعیب ابن ابی حمزہ. باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقام بارش کے وقت دعا مانگو قبول ہوتی بیمار بیماری میں دعا مانگے قبول ہوتی حاجی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے اور اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی. حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا اخبرنا سفيان عن زيد بن العماء عن ابي اياس معاويه بن قران انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد دعاء مسترد نہیں ہوتی اذان اور اقامت میں. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن وقد رواه ابن اسحاق الحمدانی عن بریدہ ابن ابی مریم عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. باب ما جاء کم فرض اللہ علی عباده من الصلوات ابتدائی معراج کی رات 50 نمازیں فرض لیکن آپ واپسی پر چھوٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ زیادہ ہے میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے خدا سے درخواست کرو کہ اس میں تخفیف کرے. حضور گئے 5 نمازیں معاف ہو گئی پھر گئے 5 ہو گئی پھر گئے 5 ہو گئی پھر گئے 5 ہو گئی یہاں تک کہ آپ 9 مرتبہ گئے تو 45 معاف ہو گئی 5 رہ گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو آپ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب میں دوں گا 50 کا. کیوں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا تو 5 کو 10 میں ضرب دینے سے حاصل 50 ہے. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت فرض کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لیلۃ اس معراج کی رات اس لیے بھی جو آپ کو لے جایا گیا, تو فرض کی گئی آپ پر نماز 50 ثم نقصت, پھر کم کر دی گئی, حتی جعلت خمسن, وہ 5 بنائی گئی, ثم نودیا یا محمد, اللہ کی طرف سے آواز دی گئی, انہ لا یبدل القول ذی, وہ 50 50 ہے, وہ بدلی نہیں ہے, ان لک بہذا الخمس 50. علماء لکھتے ہیں کہ ابتدا سے 5 فرض ہوتی ہے, 50 کیوں فرض ہوتی؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 50 کا ثواب دینا تھا, اس لیے پہلے 50 اور پھر 45 معاف کر کے فرمایا کہ ثواب 50 کا ملے گا, اس وجہ سے ابتدا سے 5 نہیں بلکہ 50. دوسرا ہے کہ امتحان بھی مقصود ہے کہ یہ 50 کو باری سمجھ کر انکار تو نہیں کرتا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. وفي الباب عن عبادة بن سامت وطلح بن عبيد الله وبي قتادة وبي ذر ومالك بن صاصا وبي سعيد الخدري قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب. باب في فضل الصلوات الخمس, 5 نمازوں کی فضیلت. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس, 5 نمازیں, والجمعۃ الى الجمعۃ, اور جمعہ کے بعد جمعہ, کفاراتن, یہ مٹا دیتے ہیں وہ گناہ بینہن جو ان میں ہے, ما لم یخش الکبائر, جب تک ارتکاب نہ کیا جائے کبیرے کا. وفی الباب عن جابر و انس و حنظلۃ الاسیدی قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی فضل الجماعت, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت, باجماعت نماز تفضل و زائد ہوتی ہے, علی صلاۃ الرجل وحدہ, اکیلی نماز پر, ب27 درجہ, 27 گنہ. وفی الباب عن عبید اللہ ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و ابی سعید و ابی ہریرہ و انس ابن مالک, سب یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ جماعت والی نماز اکیلی نماز پر 27 گنہ بڑھ جاتی. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام انه قال تفضل, بڑھ جاتی ہے صلاۃ جمی جماعت کا, علی صلاۃ الرجل وحدہ, ب27 درجہ. وعامت من, عام وہ لوگ جو نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, انما قالوا 25 سوائے ابن عمر کے, اس نے 27, دونوں روایت ٹھیک ہے. خلوص اگر کم ہے تو 25 گنہ نماز بڑھ جاتی ہے جماعت کی اکیلی نماز پر, اور زیادہ ہے تو 27 گنہ بڑھ جاتی ہے. حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا مانون قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صلاۃ الرجل فی الجماعت, نماز آدمی جو با جماعت پڑھتا ہے وہ بڑھتی ہے صلاۃ وحدہ پر 25 جزء. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب, ایک آدمی راستے پر گھر پر چلتے گھر میں بیٹھے اذان سنتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا, قبول یعنی مسجد میں نماز پڑھنی نہیں جاتا. حدثنا حنات قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن اسم عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال لقد هممت, میں نے قصد کیا, ان امر, کہ میں حکم دوں فتیتی اپنے نوجوانوں کو, ان یجمعوا, کہ وہ جمع کرے, حزم الحطب, لکڑی جنگل کے, ثم امر بالصلاۃ, پھر میں حکم دوں نماز کا, فتقام, تکبیر پڑھی جائے, ثم احرقوا, پھر میں جلاؤ, علی اقوام, ان لوگوں پر, لا یشهدون الصلاۃ, جو نماز بجماعت کے لیے نہیں آتے. اتنی بڑی سزا, یہ تغلیظ پر مبنی ہے ورنہ وہ کافر نہیں ہے. وفی الباب عن ابن مسعود و ابی الدرداء و ابن عباس و معاذ ابن انس و جابر قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح. وقد روی عن غیر واحد من اصحاب نبی علیہ السلام انہم قالوا من سمع النداء, جو اذان سنے, فلم یجب, اور اس نے اس کو قبول نہ کیا یعنی مسجد میں نہ آیا, فلا صلاۃ له, یعنی لا صلاۃ له کامل. قال بعض اہل العلم یہ تغلیظ و تشدید ہے, یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً ان کے گھروں کو جلا دیں, لیکن اجازت نہیں ہے کسی کو ترک جماعت میں الا من عذر. قال مجاہد وسئل ابن عباس عن رجل, ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہر دن روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے لیکن جمعہ و جماعت میں نہیں آتا, فرمایا ہوا فی النار. حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المحاربي عن ليس عن مجاهد. معنی اس حدیث کا اللہ یشہد الجماعت کی نماز با جماعت و جمعی میں نیت ہے رغبت عنہا نفرت کرتا ہے جماعت سے تب وہ کافر ہیں. وہ استخفافہ اور جماعت کو ہلکا سمجھتا ہے. اچھا جی فالحقها وتهاون بها اس نے اس کو تابی چیز سمجھ دیا اور حقیر چیز سمجھ دیا. باب ما جاء فی الرجل یصلی وحده ثم یدرک الجماعۃ آپ نے گھر میں نماز پڑھی اور آپ نے پھر مسجد میں جا کر جماعت بھی دیکھا. تو امام شفیع کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں شریک ہو جاؤ. مغرب میں جب وہ امام تیسری رکعت پر سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کر آپ چوتھا ملا دے تاکہ نفل ہو جائے. امام صاحب کہتے ہیں کہ صرف دو نمازوں میں شریک ہو سکتے ہیں. ظہر کی نماز اپنی پڑھی تھی اور جماعت دے کی تو شریک ہو جاؤ. عشاء کی نماز پڑھی تھی اور جماعت دے کی تو شریک ہو جاؤ. کیونکہ عشاء اور ظہر کے بعد نفل بھی جائز ہے اور یہ چار نفل ہو سکتے ہیں. عصر میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کے بعد نفل ہے نہیں. مغرب میں شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ مغرب کی تین رکعت ہے, تین رکعت نفل نہیں ہو سکتے. فجر میں بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ صلاۃ فجر کے بعد نفل جائز نہیں ہے. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال حدثنا یعلا بن عطا قال حدثنا جابر بن یزید بن اسود عن نبی قال شہیدتو میں حاضر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں. میں نے نماز پڑھی صبح فی مسجد الخیف, مسجد خیف میں, یہ منا میں مسجد ہے. فلما قضا صلاته حضور نے نماز پوری کی. انحرف آپ نے منہ مبارک قوم کی طرف کیا. حضور نے دو آدمی دیکھے فی اخر القوم جو جماعت کے اخیر میں بیٹھے ہیں, انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. فرمایا علی بہما وہ دو لاؤ میرے پاس. وجی ابہما وہ لایا گیا. ترعد فرائسهما ان کی کروٹیں کانپتی تھی خوف کی وجہ سے. فقال حضور نے پوچھا ما منعکما کس چیز نے منع کیا تم کو ان تصلی معنا ہماری ساتھ نماز پڑھنے سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی رحالنا ہم گھروں میں پڑھ چکے تھے. حضور نے فرمایا فلا تفعل لا ایسا نہ کرو. اذا صلیتما جب تم نماز پڑھو فی رحالکما اپنی گھروں میں. ثم اتیتما پھر تم آؤ مسجد جماعت میں. نفصلی معہم فانہا لکم نافلہ. امام شفیع فرماتے دیکھو یہ صبح کی نماز ہے اور حضور نے ان کو شرکت کا حکم دیا. معلوم ہوا پانچوں میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے. امام شفیع کہتے ہیں یہ منسوخ ہے ان روایت کے ساتھ جس میں صلات سے منع آیا ہے اوقات مکروہ میں. اوقات مکروہ میں فجر کا وقت بھی. وفي الباب عن مهجن ويزيد بن عامر قال ابو عيسى حديث يزيد بن اسود حديث حسن صحيح. يه قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وشافعي واحمد واسحاق سب کہتے ہیں اذا صلى الرجل وحده جب انسان اکیلی نماز پڑھے. ثم ادرك الجماعه پھر جماعت پائے. فانه يعيد الصلاه كلها پانچوں نمازیں لوٹائے. فی الجماعت او اذا صلی الرجل المغرب وحده ثم ادرک الجماع نقال شوافی کہتے فینو یسلی معاہم مغرب کی نفل بھی پڑھیں. البتہ یہ تین ہیں نو یشفعو بھی رکعتیں ایک رکعت ملا دیتا کہ چار ہو جائے. والتی صلی وحده ہی المکتوبت عندهما اور وہ پہلی جو اکیلی نماز پڑھی ہے فرض وہ واقع ہوگی. باب ما جاء فی الجماعۃ یا اللہ.